Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. La ilahe illa ente, Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minez zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların lütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Şu ilim meclisimize Rabbimiz bu peygamberlerin ruhaniyetini göndersin. Bizim için ve ekranları başında, radyosunda bizi dinleyen, izleyen ne kadar insan varsa bunlar için Allah'a istiğfar etsinler. Hepiniz takdir edersiniz. Allah'ın peygamberlerinin duası bizim duamızdan çok daha keskincedir. Bu akşam Rabbim nasip ederse size Nisa 69. ayeti kerimesinin tefsirini yapmaya çalışacağım. Bu ayeti okuyacağım. Ayette Allah'ımız kimlerle dost olmamız gerektiğini bize beyan ediyor. Dört sınıf insan sayıyor. Bu dört sınıfa yapışın diyor. Biz dünya hayatı gereği muhakkak ister istemez bazı insanlarla arkadaşlık, ünsiyet veyahut ilerletirsek dostluk kurabiliyoruz. Ama Allah'ımızı dostluk kuracağımız insanları bile seçiyor. Titiz olmamızı ve seçmemizi istiyor. Tercihlerimizi doğru yapmamızı istiyor. Biliyorsunuz akraba olayını biz seçemiyoruz. Bu ızdırari bir kader. Allah'ın bizi zorladığı bir kader. Teyzemizi, amcamızı, dayımızı, annemizi, babamızı biz seçmedik. Mecburi tutulduk. Bu mecburi tutulduğumuz şeyde sınav ediliyoruz. Ama arkadaşlarımızı, dostlarımızı ya da yakın olacağımız insanları seçme hakkına sahibiz. Dilediklerimizi kendimizden uzaklaştırabiliriz. Dilediklerimizi yakınlaştırabiliriz. Hangilerini seçeceğiz? Kimleri yakınlaştırmamız lazım? Kimleri uzaklaştırmamız lazım? Bunların bilgisini bu ayet-i kerimeyle Allah-u Teala Hazretleri bize beyan ediyor. Halkın arasında çok fazla merak edilen bir diğer hususu yine bu ayetle anlamış olacağız. Cennette Peygamberimiz Aleyhisselam'ın derecesiyle bizim derecemiz bir değil. Nasıl görüşeceğiz? Ona gidebilir miyiz? Onunla nasıl yakın olabiliriz? Bütün Müslümanlar, bütün müminler istiyor ki dünyadaki milyonlarca insanın, milyarlarca insanın tabi olduğu peygamberin o sevdalı olduğumuz insanın yakınında olabilmek. Hepimiz bunu istiyoruz ama görüşebilecek miyiz? Bu sualin cevabını da bu akşam bu ayeti kerimeyle almış olacağız biiznillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. وَمَنْ يُطِعْ, kim itaat ederse, kim tabi olursa, Allah'a kim itaat ederse, وَالرَّسُولَ, Rasulüne de kim itaat ederse. Bakın Allah-u Teala Hazretleri bu kitabın birçok ayetinde kendi adının yanına hemen Muhammed Aleyhisselam'ın ismini koymuştur. Asla kendisinden ayrı tutmamıştır. İnsanlık aleminde herhangi bir gayrimüslim Müslüman olmaya niyetlendiğinde bir Müslüman kendisine İslam'ı terkin ettiği zaman hangi kelimelerle gider? De ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu kelimeyi söylemedikçe o kişi Müslüman olamaz. Yani Allah ile Muhammed Aleyhisselam'ın isimlerini yan yana söylemedikçe, Allah'ın ilahlığına, Muhammed Aleyhisselam'ın kulluğuna ve peygamberlerine iman etmedikçe, birini ayırırsa, onun şehadeti geçerli olmuyor Allah indinde ve Müslüman sayılmıyor. Yani sadece la ilahe illallah dese, ben şehadet ettim ki Allah'tan başka ilah yoktur dese ve orada dursa, bu adam Müslüman değildir. Peşinden bir şey daha söylemesi lazım. Muhammed Aleyhisselam'ı ve Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği şeriatı kabul etmesi lazım. Yani Kur'an'ı, son kitabı, son hükümleri kabul etmesi gerekiyor. Dolayısıyla Allah'ımız Muhammed Aleyhisselam'ı, son peygamberi o kadar fazla seviyor ki, o kadar fazla değer veriyor ve bizim de değer vermemizi istiyor ki, itaat kelimeleri geldiği anda, bize kendisine itaati farz kıldığı ayetler geldiği anda, kendi adının hemen yanına ver Rasûl'e diyor, ver Rasûl'e. Kim Allah'a itaat ederse, ver Rasûl'e, Rasûl'e itaat ederse. Bu iki işi yaptığımız anda, yani Allah'a ve Rasûl'e itaat ettiğimiz anda hemen peşinden bazı müjdeler gelecek. Bazı güzellikler gelecek demektir. Kim isyan ederse, Allah'a ve Resul'e karşı gelirse diye başlarsa, o zaman da sıkıntılar gelecek. Mükafat ve ceza. Bu ayette mükafatlarımızı bize bildirecek Allah'ımız. İtaat etmeyenlere, itaat etmeyenlerden bahsettiği ayet girizgahlarında, girişlerinde ise hemen peşinden ne gelecek? Ceza. Cezaları bildiren kelimeler. Öfke kelimeleri. Gazap kelimeleri. Başımıza gelecekleri anlattığı korkutucu cümleler, haller. Cehennemde karşılaşacağımız meseleler, dünyada karşılaşacağımız sıkıntılı durumlar. Mevla Teala bunları anlatır. Burada ise müjdelerden bahsediyor. Nisa 69. ayeti kerimesinde her kim itaat ederse Allah'a, Allah'a itaat etmek ne demektir? Kur'an-ı Kerim'de saklı bulunan, koruma altında bulunan 6236 ayetin tamamına hiçbir harfini ve harekesini dahi geri koymadan tamamına şeksiz ve şüphesiz kafamda ya da kalbimde hiçbir tereddüt oluşmamacasına iman ettim. Ve itaat ediyorum. Görevlerimi yerine getirmek için de hamle yapıyorum. Yani ibadetteyim, itaatteyim, haramlardan sakınmadayım derse bir kul, bu kula Allah'a itaat eden kul denir. Peki Rasul ne? Rasule itaat eden nasıl edecek? Kur'an'da geçmemiş olan ne kadar peygamberimin yasakladığı mesele varsa, Kur'an o peygamberin herhangi bir emir ya da yasak verdiğinde bunu kendi hevasından söylemeyeceğini bildiriyor. Bunun bir vahiy olduğunu bildiriyor Necm suresinin hemen başında. O hevasından konuşmaz, onun konuştuğu vahiy iledir diyor. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'da bildirmediği bütün yasaklarına tıpkı Allah'ımın bildirdiği yasaklar gibi iman ettim ve tamamından sakınacağıma söz veriyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'da bildirilmeyen emirlerinin tamamına tıpkı Allah'ımın emirleri gibi itaat ediyorum, şeksiz ve şüphesiz bir şekilde iman ediyorum ve amel etmek için gayret gösteriyorum dediği zaman bir adam ne olur? Her kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse ayeti kerimesini tam manasıyla yaşamış olur. Hocam biz sadece Allah'ın emirlerinden sorumlu değil miyiz? Yani yeryüzünü ve gökyüzünü ve bütün alemleri yaratan Allah Teala'dır. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın emirlerini tutmamıza gerek yoktur dersen ne olur? Kitabın bir kısmını kabul ediyorsun, bir kısmını kabul etmiyorsun anlamına gelir. Allah ayetlerinde peygamberinin sözünü kendi sözünün dışına itmiyor. Peygamberini kendisinden ayırmıyor. Her kim Allah ve Resulünün arasını ayırmak isterse ona şiddetli bir azap vardır diyor bir sürü ayette. Allah ve Resulünün arasını ayırmak isteyenler. Münafıklar diye nitelendiriyor onu başka ayetlerinde. Ve sen diyorsun ki ben Allah'ın sözlerine itaat ederim. Kur'an'ın tamamı kabulümdür. Ama Kur'an'ın Muhammed Aleyhisselam'a itaati emreden, farz kılan ayetleri o zaman için geçerliydi. Tarihselci bir bakış açısıyla bakıyorum ve o zamana atfediyorum. Onun hadisleri beni bağlamıyor dersen sana ne denir? Münafık. Münafık, dinin bir kısmını kabul eden, bir kısmını reddeden. Allah'tan gelen hükümlerin tamamını kabul eden, Muhammed Aleyhisselam'a söylettiği hükümlerin tamamını reddeden, münafık, nifak çıkartan. Muhammed Aleyhisselam'ı reddedip başka peygamberler icat eden, ihdas eden. Ben mezhepleri kabul etmiyorum. Ben hadisleri kabul etmiyorum. Hadisler o zaman için geçerliydi. Muhammed Aleyhisselam'a itaat ayetleri o zaman için geçerliydi. Şu an için geçerli değil. Dolayısıyla bu yüzlerce ayeti Kur'an'dan çıkartılması gerektiğini düşünüyorum diyen ne kadar insan varsa bunlar nifak ehlidir, münafıktır. Dinin bir kısmını kabul etmiyor demektir. Allah bunları münafıklar ve kafirler olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla imanını sorgulayacaksın. Bu ayetin başındaki insanlardan mıyım? Hakikaten Allah ve Resulüne itaat eden insanlardan mıyım? Yoksa bir kısmına itaat eden, bir kısmını reddeden nifak ehlinden miyim? Buna dikkat edeceksin. Bakın şu anda ülkemizde de dış güçler tarafından, özellikle Vatikan tarafından finanse edilen, pompalanan bir yeni bir inanış var. Mealcilik. Tarihselcilik de denebilir buna. Kur'an'ın bir kısım ayetlerini tarihe özgü kılma ve bugün için geçerli olmadığını söyleme. Mucize ayetlerini reddetmek gibi, Muhammed Aleyhisselam'ın tabi olmamızı farz kılan ayetleri reddetmek gibi. O dönem için geçerliydi diyorlar. Hadis-i şerifleri nasıl inkar ediyorlar? Hadis-i şerifleri inkar etme yöntemleri de aynı. O zaman için geçerliydi. Muhammed'in etrafındaki insanlar onu dinlediler. Onun hadisleri o zaman için geçerliydi. Onların ezberleyip kitaplara kaydettiği bilgiler bizim için geçerli değil. Dolayısıyla hadisler bizi bağlamaz. Kur'an'da bulmadığımız hiçbir harama haram demeyiz. Kur'an'da bulmadığımız hiçbir ibadete ibadet demeyiz. Hepsinin hurafe ve yalan olduğunu söyleriz. Böyle akide olur mu? Böyle inanış olur mu? Sen ikiye bölmedin mi? İkiye ayırmadın mı şimdi? Bu kitabın bir kısmını inkar eden. Bu kitabın tek bir ayetini inkar edenin hükmü nedir? Küfür içindedir. Küfür üzere ölür. Yüzlerce ayeti inkar ettin. Bu nasıl Müslümanlıktır? Bakın, birkaç yıl önce cevapladığım bir suali buraya getirdim. Muhakkak bunu okumam gerekiyor. Mealcilerin diline pelesenk olmuş bir mesele. Hadislerin hepsi yalandır. Hadislere inanmamak durumu vardır. İnanmayacağız bunlara. Niye inanmıyorsunuz? Delil olarak bir mesele getiriyorlar. Hazreti Ömer, Ebu Hureyre'nin en çok hadis rivayet eden sahabi kimdir? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hazreti Ömer, Ebu Hureyre'nin hadis rivayet etmesini yasakladı diyorlar. Ebu Hureyre 5700'den fazla hadis-i şerif rivayet etmiştir. Sahabe içinde bir numara odur. Hafızası en kuvvetli olan zat odur. Bu zat ve bunun gibi yüzlerce hadis rivayet eden zat vardır. Bunlardan gelen rivayetlerin hiçbir tanesini kabul etmiyoruz. Çünkü hadis alimlerinin en zirvesindeki Ebu Hureyre'yi bile Hazreti Ömer susturmuş diyorlar. Susturduğu için demek ki hadisler geçersizdir diyorlar. Tıpkı ateistlerin yaptığı gibi cımbızlama yaparak bir olayın başını alıyorlar ama olayın devamını getirmiyorlar. Ve Hazreti Ömer'e hadisleri yasakladı iftirası atıyorlar. Burada hem Ebu Hureyre'ye iftira var hem Hazreti Ömer'e iftira var. Allah o ikisinden razı olsun. Bunlar tabii ateizmle ortak çalıştıkları için, Vatikan'la ortak çalıştıkları için bunlar adına iftira etmekte, yalan söylemekte hiçbir sakınca yok. Ama 14 asırlık İslam'ı yaşayanlar bilirler ki iftira zinadan büyük günahtır. İftira zinadan büyüktür. İftira en büyük günahlardandır. Bakın şimdi olayı nakledelim. Doğru muymuş bu ateizmle ortak çalışan mealcilerin verdiği bilgi, doğru muymuş, yanlış mıymış? Kanaatinize bırakıyorum. Soru. Hocam, mealci bir arkadaş hadislerin hepsi yalan derken Hazreti Ömer'in bile Ebu Hureyre'ye hadis rivayet etmesini yasakladığını söyledi. Bu doğru mudur? Cevap, tipik bir mealist kafası. Ateistler gibi rivayetlerin bir bölümünü cımbızlayıp diğer kısmını gizleyerek İslam'da şüphe var gibi göstermek istiyorlar. Olayın doğrusu şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu anh sahabe içerisinde en çok hadis rivayet etmesiyle tanınan bir hadis hafızıdır. Evet, Ebu Hureyre bu yönüyle daha sahabe zamanında bile eleştirilmiştir. Hazreti Ömer'in Ebu Hureyre'yi çağırıp şöyle çıkıştığı rivayet olunur. Ya hadis rivayetini bırakırsın ya da seni devs topraklarına sürerim. Bakın halife, Ebu Hureyre'yi en çok hadis rivayet eden, en çok Muhammed Aleyhisselam'ın nakil yapan sahabeye diyor ki ya bu hadis rivayetlerini bırak ya da seni bu topraklardan devse süreceğim. Fakat Ebu Hureyre radıyallahu anh hafızasında çok hadis bulunduğunu, bu hadisleri bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan veya ashabından işittiğini, herkes kendi işiyle meşgulken kendisinin boğaz tokluğuna Resulullah'ın yanından ayrılmadığından, Resulullah Aleyhisselam'dan çok hadis işittiğini, bunları gizlemenin de günah olduğunu, böyle bir veval ile yaşamaktan Allah'a sığındığını söylüyor. Şimdi ilim bir namustur. Bir kul doğru bir bilgiyi, doğru bir ilmi doğru insanlardan alırsa ve bu bilgiyi gizlerse, etrafında yanlış bilgiler konuşulduğu anda ya da yanlış şeyler yapıldığı, yaşanıldığı anda bu doğru bilgileri aktarmazsa buna nankör denir. Emanete ihanet etti. Münafıklığın üç alametinden bir tanesi nedir? Yalan söyler, sözünde durmaz, emanete ihanet eder. En büyük emanet ilimdir. Ayetler ve hadisler. Bu bize en büyük emanettir. Biz niye hiçbir kuruş talep etmeden insanlara İslam anlatıyoruz? Öldürülme riski var, hapsedilme riski var, dava edilme riski var. Neden bu riski alıyoruz? Çünkü ilim bir emanettir. Bu emaneti Allah bize doğru insanlar, salih insanlar vesilesiyle, alim insanlar vesilesiyle topladı. Okuduk, dinledik, ettik. Bunu şimdi aktarmak zorundayız. bu emaneti aktarmaz ve kendimize tutarsak, saklarsak ateş, ahirette en büyük azap, en büyük ateş emanete ihanet edenlere, münafıklıktan bir şube taşıyanlar gelecektir. Bu riski almamak için Ebu Hureyre diyor ki ben bu riski alamam. Muhakkak bana verilen ilim emanetini aktarmam gerekiyor. Hazreti Ömer bunun üzerine şöyle diyor. Peki falancanın evinde Resulullah Aleyhisselam'la birlikteyken sen de orada mıydın? Bir evde Muhammed Aleyhisselam da orada, diğer sahabiler de orada. Ebu Hureyre diyor ki sen de orada mıydın? Ebu Hureyre diyor ki evet ben de oradaydım. Bunu neden sorduğunu da biliyorum. Ya Ömer, Resulullah Aleyhisselam orada bir hadis söyledi. Kim bana bile bile yalan isnat ederse ateşteki yerine hazırlansın buyurmuştu. Herhangi bir hadis hafızının, hadis aliminin ilk ezberlediği hadisi şimdi okudum. Kim bana bile bile yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Başka rivayette ateşteki yerine hazırlansın. Yalan isnat etmek ne demek? Kendisinin menfaatine olacağı bir noktada Muhammed Aleyhisselam bu konuda şöyle demişti, şöyle buyurmuştu diye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın söylemediği bir şeyi o söylemiş gibi rivayet etmek. Bu kişi en büyük yalancıdır. Ve bu kişi cehenneme gideceğini bile bile yalan söylüyor demektir. Ebu Hureyre diyor ki ben bu hadisi orada Resulullah Aleyhisselam'dan işittim. Buyurmuştu. Bana bunu hatırlatmak istediğin için o mekanı bana hatırlattın. Deyince Hazreti Ömer şöyle dedi. Var git öyleyse bildiğin hadisleri rivayet etmeye devam et diye cevap verdi. İbn Kesir'in Bidayesi'nde, Zehebi'nin Siyer'inde, bütün tarihi kaynaklarda bu mesele böyle geçer. Ama mealciler ne yapıyor? Tıpkı ateistler gibi cımbızlama. Baş kısmını alıyor ve diyor ki Hazreti Ömer hadis rivayet etmesini yasakladı Ebu Hureyre'nin. Bitti. Devamı? Devamını getir. Devamı yok. Hadis rivayet etmesini yasakladı. Bitti. Demek ki hadislerin hepsi yalan. Böyle iftira olur mu? Böyle yalan olur mu? Böyle sahtekarlık olur mu? Hadisleri inkar ettiği zaman ne yapıyor? Mezhepleri inkar ediyor. Çünkü mezhep imamları ayetlerden ve hadislerden hüküm çıkarttılar. Kafalarından uydurmadılar. Hadisleri inkar ettiğin zaman mezhep imamlarının çıkarttığı hükümler, fetvalar onlar da ortadan kalkıyor. Ve senin eline hocanın yazdığı 50 TL'ye satın aldığın Kur'an mealinden, Kur'an değil, meal Kur'an değildir. Meal hocanın Kur'an'dan anladığıdır. Kur'an mealinden ne görüyorsa hocasının meali, o kelimeleri çevirdiği kelimeler neyse benim hocamın bilgisi bana yeter diyor. Hocam Ebu Hureyre'den de üstündür. İbni Mesud'dan da, İmam-ı Azam'dan da, Muhammed Mustafa'dan da üstündür demiş oluyor. Otomatikman olay buraya kadar gidiyor. Böyle bir cahil nesil yetiştiriyorlar. Mezhep imamı neymiş? Ebu Hanife kimmiş? O müştehitse ben de müştehidim diyor. Ya bir insanın müştehit olması bu kadar kolay mı? Müştehitlik nasıl elde edilir? Nasıl alınabilir? Bu bir Allah vergisidir. Bir adamın müştehit olabilmesi için iki özellik onda lazımdır. Bir, Kur'an bilgisi, Kur'an ve sünnet bilgisi, nas. Nas'a hakimiyet, Kur'an ve sünnetin tamamına vakıf olması lazım. İki, yetmiyor, ezber kabiliyeti yetmez. Muhakeme kabiliyeti olması lazım. Yani Kur'an ve sünnetten bir meseleyi bulmak için çok hızlı bir şekilde öyle bir hafıza ve zeka lazım ki, öyle pratik bir zeka lazım ki ayet ve hadisleri birbirine vurabilme ve doğruyu ortaya çıkarabilme. Buna muhakeme denir. Dolayısıyla bir alimin müştehid olabilmesi için hem ezber kabiliyetinin çok iyi olması hem muhakeme kabiliyetinin çok iyi olabilmesi lazım gelir. Sahabeye baktığımız zaman toplamda 150-160 bin sahabe var Muhammed Aleyhisselam vefat ettiğinde. Bu sahabelerin içinde kaç tane müştehid var? 160 tane müştehid var. Tek bir ya da iki tane, üç tane içtihatta bulunmuş insan bile saysak bunların toplamı 160 tane. 160 bin sahabeye 160 müştehid var. Bu ne demek biliyor musunuz? 1000 sahabeye bir müştehid düşüyor. 999 tanesi, sahabenin 999 tanesi bir meselede kararsız kaldığında Kur'an ve sünnet önündeyken bile gidiyor müştehide soruyor. Neden? Çünkü o Kur'an ve sünnete benden daha vakıf. Çünkü o ilim meclislerinde benden daha çok bulundu. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileriyle benden daha fazla görüştü diyor ve müştehide soruyor. Kur'an'ın inişine, vahyin inişine şahit olan sahabeler bile, Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakına, numuneliğine şahit olan sahabeler bile gidiyorlar diğer sahabelere ve diğer alimlere içtihat soruyorlar, fetva soruyorlar. Bunlar bile fetva soruyorken sen diyorsun ki benim fetvaya, mezhebe ihtiyacım yok, alime ihtiyacım yok. Ben kendi kafamdan fetvamı veririm diyorsun ve uyduruyorsun. 160 müçtehit var. Ne kadar hadis alimi var? 1600. hadis alimi var. Hadis rivayet eden toplam sahabi sayısı 1600 tane. Yani bir müştehide 10 hadis alimi geliyor. Onların sayısı biraz daha fazla. Hadis alimleri çok hadis rivayet etmesine rağmen müştehit olamayan çok fazla hadis alimi var. Demek ki bu iş sadece ezberle değil, muhakeme de lazım. Hem Kur'an'a ve hem sünnete vakıf olacak. Ve muhakeme kabiliyeti çok iyi olacak. Olay böyleyken, olay bu kadar kritikken slogan atıp duruyorlar. Mezhebe ihtiyacımız yok, hadislere ihtiyacımız yok, peygambere ihtiyacımız yok. Bize Kur'an yeter diyorlar. Atıp gidiyorlar. Sloganla bu iş olmaz. Birader, slogan atmayla bu iş olmaz. O zaman sana derim ki namazda neden Fatiha okuyorsun? Namaza girişte niye Fatiha okuyorsun? Kur'an'da namaza girdiğinizde her rekatta Fatiha okuyun diye bir ayet var mı? Yok. Nereden çıkarttın sen bunu? Hadislerde gördüm. Hani sen hadislere inanmıyordun? Daha kendi kendisiyle çelişiyor. En basit bir ibadette bile. Günde 5 defa yapmak zorunda olduğumuz namaz ibadetine bile daha kendi kendisiyle çelişiyor. Böyle bir sapkınlık. Dolayısıyla Allahü Teala Hazretleri ayetin girişini nasıl yapıyor? وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, birini diğerinden ayırmak yok. Sen kaliteli bir Müslümansan ayırma yapmayacaksın. Devam etti Allah'ımız. فَاُولَٰئِكَ Onlar öyle kimselerdir ki, مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah'ın kendilerine nimet verdiği bazı kimselerle beraberdir onlar. Şimdi bakın, eğer biz Allah'a ve Resul'e hakikaten ittiba edersek, tabi olursak, emirlerini yerine getirirsek, şeksiz ve şüphesiz bir şekilde biz birileriyle beraber olacağız. Hem dünyada hem ahirette Allah bizi birileriyle beraber yapacak. Şimdi müjde geliyor. Kimlerle beraber olacağız? Bakın. Minen nebiyyine. Nebilerle beraberdirler. Onlar hem dünyada o nebilerin sevgisiyle, ahlakıyla beraber yaşar giderler. Onların örnekliğiyle hareket ederler. Bir Müslümana dediğinizde İsa'yı seviyor musun? Çok seviyorum der. Davud'u seviyor musun? Süleyman'ı seviyor musun? Musa'yı seviyor musun? Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Müslüman ne der? Ben bütün peygamberleri seviyorum. Bu sevgi bize nereden geldi? Çünkü bizim kitabımız bütün peygamberleri sevmemizi bize öğütler anlatır. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde bütün peygamberlere onlar benim kardeşlerim der. Herhangi bir peygamberi diğerinden ayırırsak ve ben bunu sevmiyorum çünkü Hristiyanlar ona Allah dediler. Hristiyanların inanışında biliyorsunuz İsa Aleyhisselam Allah'tır. Allah'ın oğludur. Ve ikinci bir tanrıdır, ilahtır. Haşa ve kella. Biz müminler bunu kabul etmiyoruz. Ama herhangi bir Müslüman bu söze olan öfkesinden ve gazabından dolayı ben İsa'yı sevmiyorum derse ne olur? Dinden çıkar. Kafir eden sözlerdendir, kafir olur. Bin netice biz bütün peygamberleri sevmekle yükümlüyüz. Şimdi Allah'ımız diyor ki, siz peygamberlerle beraber olmak istiyor musunuz ahirette? Sevban radıyallahu anh vardı. Ayetin nüzul sebebini konuşalım. İmam Razi naklediyor. Sahabeden Sevban radıyallahu anh Muhammed Aleyhisselam'a geliyor. Üzgün. Gözleri yaşlı. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bir derdim var. Muhammed Aleyhisselam diyor ki nedir senin sıkıntın, derdin? Solgunsun, bitkinsin. Anlat. Yapabileceğim bir şey varsa yardımcı olayım kardeşim. Sevban radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü hiçbir sıkıntım yoktur. Tek sıkıntım senden ayrı kalmak. Senden ayrı kaldığım anda, bir şeyler yediğim anda, çalıştığım, bir yerlere gittiğim anda, senden mesafem uzaklaştığı anda kalbimde sana karşı müthiş bir özlem, bir hasret oluşuyor. Sana karşı müthiş bir hasret oluşuyor, yemeden içmeden kesiliyorum, dertleniyorum. İçim sıkılıyor, bir şeyler beni sıkıyor. Ve aklıma şu sual geliyor. Peygamberlerin derecesi cennette bizden çok daha üstün olacak. Bizim derecemiz asla bir peygamberin derecesiyle eşit olamayacak. Ben seni cennette görebilecek miyim? Deyince Muhammed Aleyhisselam'a bu suali sorunca Efendimiz Aleyhisselam bilmediği bir sual sorulunca sahabeden susar. Susardı ve cevap vermezdi. Ve beklerdi. Neyi bekliyor? Vahyi bekliyor. Hemen Cebrail Aleyhisselam bu ayeti kerime getiriyor. Nisa 69. Her kim Allah'a ve Resulüne tabi olursa Allah'ın kendisine nimetler verdiği birileriyle beraber olur. Kim onlar? Dört sınıf insan. Birincisi minen nebiyyine. Nebilerle beraber olur. Peygamberlerle beraber olur. Sen şimdi ahirette Muhammed Aleyhisselam'la beraber olmak istiyor musun? Onun sünnetine ittiba edeceksin. Bana sadece hocamın yazdığı Kur'an meali, şeyhimin yazdığı meali yeter demeyeceksin. Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri ve onun hayat hikayesi. Yani siyeri, onun hayatı, yaşam tarzı. O bir ayaklı Kur'an'dır. Biz böyle iman ettik. Dolayısıyla o Kur'an'ın ayaklı hali, yürüyen, yemek yiyen, oturan, kalkan ve uyuyan hali, koca hali, evlat hali, çocuk bakan hali, eş hali. Çalışan insan hali, tebliğ eden adam hali. Allah'ın selamı Efendimiz'in üstüne olsun. Dolayısıyla o bizim için çok büyük bir örnek, bir numune. Diye iman edersen sen o peygambere komşu olamasan bile istediğin anda o peygamberi ziyaret edebilirsin. İstediğin anda mesela cennette bir özgürlük var. Nedir o? Kendinden üst derecedeki herhangi bir Müslüman arkadaşını, dava arkadaşını ya da komşunu ya da akrabanı, annenin derecesi senden daha fazla ibadet yapmış, daha fazla zikir yapmış, daha çok musibet görmüş ve sabretmiş. Cennete bir gideceksin, bir bakacaksın. Annenin derecesi senden üstte. Komşu değilsiniz. E ne olacak şimdi, ayrı mı kalacağız? Dilediğin zaman cennette isteklerin tamamı verileceği için. Dilediğin zaman Allah'ım ben annemi ziyarete gitmek istiyorum dediğin anda hemen anneni ziyaret edebileceksin. Üst kademelere çıkabileceksin. Müminlerin en çok isteyeceği şey ne? Bir, Allah'ın cemalini görmek. İki, Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret etmek. Onun sofrasında yemek yiyip ondan yaşamını dinlemek. Ondan Rabbini tanımlamasını istemek. Sen Rabbimizi nasıl anladın, nasıl tanıdın diye sual sormak. Bütün müminler bunu en fazla isteyecekleri şey budur kardeşler. Her şeyden daha fazla bunu isteyecekler. Bin netice, ayet bizim için bir müjdedir. Muhammed Aleyhisselam'a komşu olmak istiyor musun? Allah'a ve Resulüne itaat edeceksin. O zaman Allah sana müjdeyi veriyor. Onlar nebilerle beraber olacaklar. Sonra وَالصِّدِّقِينَ ve onlar sıddıklarla beraber olacaklardır. Şimdi kademeler yukarıdan aşağı doğru geliyor. İslamiyet'te 4 kademe vardır. Yukarıdan aşağı doğru en üst kademede Allah'ın en sevdikleri kim? Peygamberler, nebiler. Bir alttaki kademe ne? Sıddıklar. Her davanın, her peygamberin ilk inananları. Hiç şüphe ve tereddüt göstermeden hemen teslim olanlar. Muhammed Aleyhisselam neden Ebu Bekir Sıddık'ı en fazla seviyor? Halbuki Ebu Bekir Sıddık 4. iman eden insandır. Ondan önce iman eden 3 kişi daha var. Eşi Hatice anamız, hizmetçisi Zeyd, 3 İmam Ali. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. İmam Ali'ye Muhammed Aleyhisselam peygamber olduğunu bildirdikten sonra, İslam'a girmesini söyledikten sonra İmam Ali ne diyor? Ben bunu gidip bir babama danışayım. Babası Ebu Talip. İmam Ali'nin yaşı kaç? 10 yaşında. Muhammed Aleyhisselam 40 yaşında. Arada 30 yaş fark var. Ebu Bekir Sıddık'la, Ömer'le ve Osman'la akran. Yaşları çok yakın Muhammed Aleyhisselam'ın. Ama halifemiz Ali 10 yaşında. Ben bunu bir babama danışayım diyor. Muhammed Aleyhisselam'dan bu kelimeleri dinlediği zaman. Yolda giderken babasına kendi kendine düşünüyor. Diyor ki ben öldüğüm zaman, kabre girdiğim zaman ve hesabım başladığı zaman babam benimle beraber kabre girecek mi? Ve benim yerime bu hakikatleri kabul edip benim yerime hesap verecek mi? Vermeyecek. O zaman ben niye babama gidiyorum diyor ve yolun yarısından geri dönüyor. Babasına sual etmeden Muhammed Aleyhisselam'a tabi oluyor. 4. iman eden kim? Ebu Bekir Sıddık. Muhammed Aleyhisselam'ın en yakın dostu, en yakın arkadaşı. Çok ticaret yaptılar. Çok gezdiler, yediler, içtiler. İslam'ı kime telkin ettiysem hepsinde bir duraksama oldu. Ebu Bekir hariç. Ebu Bekir'e telkin ettiğim anda ben senin Allah'ın Resulü olduğuna iman ettim dedi. Hiç duraksamadı. Bu yüzden o sıddıklardandır. Sıddık bir meseleye, bir fiile herhangi bir kul sadakat gösterdiği zaman ve daimi olarak onu yaptığı zaman ve hepsinden önemlisi en önce o önder olduğu zaman, önce olduğu zaman ona sıddık denir. Sıddık lakabını alan başka bir insan yoktur sahabe içinde. Davaya ilk iman edenlerden bir tanesi. Peşinden onu örnek alıp bu kadar zengin, bu kadar rahat yaşayan bir insan zinayı, içkiyi, kumarı tamamen terk etmiş. Bunları, bu özgürlüğü, bu rahatlığı bırakıyor. Putlara ibadeti bırakıyor. Tamamen tek Allah'ın olduğu dine, İslam'a ram oluyor, ona yöneliyor. Örnek alması bir şey deyip Ebu Bekir Sıddık'ın peşinden onlarca insan iman ediyor. Bu yüzden o sıddıktır. Öncüdür. Herhangi bir içkiciye içme fiilinde istikrar gösterdiği zaman ne denir? Sikir. İçki müptelası. İçkide öncü. İçkide sıddık. Bakın günahta insan sıddık olur mu? Zinakar, bir zina günahında istikrarlı olan bir adama denir? Zinakar. Zinada sıddık. Devamlı yapıyor. Her hafta ya da her ay mütemadiyen bu işi yapıyor. Bu bir rezalet bir iştir. Bu çok çirkin bir iştir. Ve bu artık sıddık. Zinada sadık. Maaşının bir bölümünü zinaya vermeye yüz tutmuş ve kendisine alışkanlık edinmiş. Artık şeytan söylemesine gerek kalmıyor. Çünkü ona vesveseyi nefsi veriyor. Allah bu milleti bu felaketten kurtarsın. İçki müptelası, kumar müptelası, faiz müptelası, faizci, faizde sıddık, faizde öncü. Mahallesindeki insanlardan bir tanesi borç isteyince, ya ev alacağım 50.000 TL eksik kaldı, bana bir borç ver. Ben zaten maaşım geliyor, sana aydan eve öderim deyince verdiği tavsiye ne oluyor? Ne borcu ya, borç mu kaldı? Git bankaya, çek kredini. Banka kredi veriyor, her ay gidiyorsun 2.000 TL ödüyorsun. 50.000 TL'ye, 8.000 TL, 10.000 TL faiz ödüyorsun. Ev sahibi oluyorsun. Ne kadar rahat. E ahiret, hesap, Allah ve Resulüne savaş açma ayeti. Ne olacak bunlar? Ya geç onlar, eskide kaldı onlar. Onlar eskide kaldı diyor. Ve borç vermekten kaçmak için adamı, o adamı Allah ve Resulüne savaş açmaya kadar götürebiliyor. Bunlar sıddıklar. Günahta sıddık. Günahta öncü. Ebu Bekir Sıddık, İslam'ı yaymada, Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmede öncü. Sen sıddıklarla beraber olursun diyor. Bu dünyada sıddıklarla, fedakarlık yapanlarla, keyfinden, nefsinden fedakarlık yapan ve İslam'ı yaymak için gayret gösteren insanlarla beraber olmak istersen, onlarla haşır neşir olmak istersen, ahirette de onlarla beraber olmak istersen, onlarla bu dünyada beraber olacaksın. Bu dünyada onların davasına destek olacaksın, onlara hizmet edeceksin. Neden? Ona niye hizmet etmemiz gerekiyor onlara? Onlara bu dünyada hizmet edersen onun nefsine hizmet etmiş olmuyorsun. Onun davasına destek olmuş oluyorsun. Onun davası ne? Allah'ın kitabı Kur'an. Bayezid Bistami Allah'ın en sevdiği kullardan bir tanesi. Nakşibendi silsilesinin zirvesinde olan bir zattır. Hacca gitmek üzere yolda yürürken, yola çıkmış iken bir köye gidiyor, konaklıyor. Bir yemek daveti olduğunu görüyor kalabalık bir ortamda. Yemeğe davet ediyorlar bu gariban kişiyi. Kimse tanımıyor köyde Bayezid Bistami'yi. Büyük bir alim ve Allah dostu olduğunu kimse bilmiyor. Yemeğini yerken hadi namaza kalkalım diyorlar. Bayezid Bistami'ye abdest almak için hazırlık yapıyor. Abdestini alıyor. Köşede bir ihtiyarın zar zor bir şekilde eğilip bükülmüş bir şekilde testisiyle, o çürük testisiyle abdest almaya çalıştığını görüyor. İçi gidiyor. Abdestini bitiriyor. Direkt ihtiyarın yanına gidiyor. Diyor ki hacı amca müsaade et. İbriğini ben tutayım. Sen abdestini al. Hay hay evladım diyor. Allah senden razı olsun. Bayezid Bistami ibriği tutarken, abdest suyunu dökerken hacı amcaya diyor ki, ey hacı amca, abdesti bitiyor hacı amcanın. Diyor ki ya bu kadar yaşına geldin. Sen bu yaşa kadar hiçbir Allah dostuna, hiçbir sıddıka hizmet etmedin mi de insanlar gelip sana yardım etmiyor, bir suyunu bile dökmüyorlar. Hacı amca bir tebessüm ediyor, yüzüne bakıyor Beyazıt'ın. Ve şöyle diyor, evladım etmez olur muyum? Benim hayatım bir şeyhin dizinin dibinde İslam'a hizmet etmekle geçti. Şeyhime yardımcı oldum. Onun işlerini hallettim, günlük işlerini hallettim. Ve vazifesinden önce, sohbetinden önce devamlı sohbet vereceği notlarını ben hazırlardım. Abdestini ben aldırırdım. Abdest suyunu ben dökerdim. Ona yardım ettim hayatım boyunca diyor. Bundan dolayı Allahü Teala Hazretleri devrin kutbunu ayağıma kadar getirdi ve benim abdest suyumu döktürdü diyor. Bayezid Bistami'nin Hazretleri'nin yüzüne bakıp gülerek bunları söylüyor. Bayezid anlıyor. Müslüman kardeşim, dünyada Allah'a ve Allah'ın dinine hizmet edenlere hizmet edersen Allah sana daha dünyadayken hizmetçiler çıkartır. Bu ne ekersen onu biçersindir. Bu etme bulma dünyasıdır. Güzel bir şeyler ekersen, tohum ekersen hakikaten başak biçersin. Ama küfür ekersen, kirli şeyler yaparsan ve insanlara kirli şeyleri serdedersen, onların kalplerini ve ruhlarını kirletirsen kirli şeyler alırsın, kirli şeyler biçersin. Bu Allah'ın razı olduğu bir iş değildir. Bin netice Müslüman kardeşim, sıddıklarla beraber olmak istiyorsan, salihlerle beraber olmak istiyorsan boş işleri, boş meseleleri bırakacaksın. Ömür törpüleyen, zamanını yok eden kıymetsiz işleri bırakacaksın. Çünkü sen ne kadar kıymetli işlerle beraber olursan dinine o kadar salihsin, o kadar sıddıksın, sağlamsın demektir. Ne kadar boş işlerle meşgul olursan Allah seni o kadar az seviyor, az seviyor demektir. Allah'ın bir kulunu çok sevmesinin işaretlerinden bir tanesi onu kendisiyle meşgul etmesi, onun boş işlerden yüz çevirmesini sağlamasıdır. Boş iş. Ne dünyasına faydası var, ne ahiretine faydası var. Buna maleyani denir. Boş iş. Bugün gençlerimizin en çok zamanını alan boş işlerden bir tanesine futbol muhabbetleri. Akşamleyin oturuyor, maçını seyrediyor. Tamam, hadi oturdun, sportif faaliyeti seyrettin, maçı seyrettin. Sonra maçtan sonra bir de açıyor, 3-4 saat, 5 saat spor programları seyrediyor. O spor programlarını devamlı kumandayı çeviriyor. O programı bitiriyor, öbür tarafa dönüyor. Onu bitiriyor, bu tarafa dönüyor. Devamlı futbolcuları eleştiriyorlar. Hakemleri eleştiriyorlar. Muhakkak eleştirecek bir şeyleri buluyorlar, arkalarından gıybetler yapıyorlar. Devamlı birileri birilerini eleştiriyor ki prim alabilsinler. O muhabbet yapıyor. Şuradan sol açıktan gelseydi, bu ortayı kesseydi, bir saniye önce gelmiş olsaydı, kafayı vursaydı maç dönerdi. Boş muhabbet. O olsaydı bu olacaktı. Şuradan offside olmasaydı bu golü atardı, maç bizim olurdu. Boş muhabbet üstüne boş muhabbet. Varsayımlarla gidiyorlar. Sonra saatleri böyle geçiyor. Ondan sonra dönüyorlar 20 sene önceye. Hacı mi, Alex mi? Vay be, vay be. Başka bir şey kalmadı mı? Yani tartışacağınız başka bir şey kalmadı mı? Hacı mi, Alex mi? 20 sene önceye dönüyor. Böyle boş suallerle milletin kafasını, aklını meşgul etmeye değer mi? Müslüman kardeşim. Tabii ki Alex. Tabii ki Alex. Biz matematik biliyoruz. Hesap çok basit. Matematik yalan söylemez. İki tane takımda iki futbolcunun ne kadar maç yaptığına bakacaksın. Kaç maç oynamış? Kaç gol var? Kaç asist var? Matematik çok basittir. Efendim şu daha kiloluydu. Bunun saçları vardı, öbürüsü keldi. Bu daha yakışıklıydı, öbürüsü daha az yakışıklı. Şu Brezilyalıydı, öbürüsü Romanyalıydı. Bunları geç, boş yapma. Kaç maç yaptı? Kaç gol? Kaç asist? Türkiye'de bunların istatistiğine bak. Matematik sana doğruyu söyleyecektir. Hesap bu. Niye yani saatlerce bu insanların aklını, fikrini meşgul ediyorsun? Niye boş işlerle uğraştırıyorsun bu insanları? Zaman katili, beyin yamyamı spor programlarından bütün Müslüman kardeşlerime uzak durmaları için tavsiyede bulunuyorum. Çünkü onlardan uzak durduğun zaman ortaya bir zaman açılımı ortaya çıkıyor. Zamanı genişliyor. Zaman genişlediği zaman tabiat boşluk kabul etmez. Bu zamanı bir yere verecek. Ya kitap okuyacak, ya hanımıyla çocuğuyla muhabbet yapacak, ya sohbet dinleyecek. Aile televizyonun karşısına geçecekler ya da internetten vaaz açacaklar, alimlerin sohbetlerini dinleyecekler ve kendilerini geliştirecekler. Hem dünyalarını hem ahiretlerini kurtaracaklar. Hadise budur. Bunu yapmadan salihlerle, sadıklarla, peygamberlerle, nebilerle nasıl beraber olmayı düşünüyorsun Müslüman kardeşim? Allah-u Teala bizim bu milletimize akıl izan versin. Amin. Devam ediyor ayet. Onlar nebilerle beraberdir. Ve sıddıkine, sıddıklarla beraberdirler. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse. Ve şuhedai, şehitlerle beraberdirler. Bakın, peygamberlik, sıddıklık, şehitlik. Allah'ın en yüksek tuttuğu mertebeler. Allah'a ve Resulüne hakikaten sadık bir şekilde itaat edersen şehitlerle beraber olursun. Şehitlerin makamları cennette en üst derecelerdedir. Peygamberlere en yakın makam şehitler ve sıddıklardır. Dolayısıyla ben de onlara yakın olmak istiyorum dersen dünyada şehit olmak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Hocam yani şehit olmak için savaş lazım. Hayır. Sadece savaşta kurşun yiyenler, kılıç yiyenler, öldürülenler şehit değildir. Şehit olmanın onlarca yöntemi vardır. Allah yolunda İslam'ı anlatma gayreti güdenler, bunu ücretsiz dünya menfaati gütmeden yapanlar hakikaten canı gönülden şehit olmayı isterse, şehit olarak ölmeyi isterse yatağında bile ölse şehittir diyor Muhammed Aleyhisselam. Bunlar müjde hadisleridir. Yangında ölen şehittir, ev altında kalan, göçük altında kalan şehittir, karın ağrısından ölen şehittir, baş ağrısından ölen şehittir. Onlarca hadis var. Devesinden düşüp ölen şehittir diye bir sürü hadis var. Demek ki sadece savaşla alakalı değil. Sen yaşamın içinde şehit olmayı gerçekten canı gönülden arzu edersen Allah sana bu makamı, bu mertebeyi nasip eder Müslüman kardeşim. Bunu isteyeceksin. Sonra ve salihine, salihlerle beraberdirler. Salih ne demek salih? Salih halas olmuş demektir. Halas olmuş adama, kendisini halas etmiş, kurtarmış adama salih denir. Neden kurtaracak? Günah işlemekten kendisini alıkoyan, çeken. Mümkün olduğu kadar takvalı, Allah'a karşı gelmekten saygılı, karşı gelmekten korkan, çekinen, Allah'a karşı saygılı bir adam, günah işleme isteği geldiği anda kendisini frenleyebilen bir adam. arabaların ABS frenleri gibi kendisini durdurabilen, tutabilen bir adam. Buna sarih denir. İki, cehalete karşı kendisini koruyabilen bir adam. Bu adama da salih bir kul denir. Günah işlemekten korunana takva ehli. Salih deniyor, halas oldu, günahı terk etti. Bir de cehalet var. Yanlış inanışlardan kendisini koruyan bir insan. Biliyorsunuz İslam 73 parçaya bölünmüştür. Muhammed Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti 71 ve 72 parçaya bölündü. Benim ümmetim de 73 fırkaya bölünecektir. Bir fırka hariç 72'si cehenneme gidecektir buyurdu sahih hadisinde. Dolayısıyla hakikaten Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti dediği gibi 73 parçaya bölünmüştür. Farklı farklı bir sürü yeni uydurma dinler, Vehhabilik çıkarttılar, Selefilik çıkarttılar, Mealcilik çıkarttılar, ılımlı İslam çıkarttılar, tarihselcilik çıkarttılar, Şiilik çıkarttılar. Farklı farklı bir sürü sahte yol çıkarttılar, batınilik çıkarttılar. Bakın batınilik diye bir mezhep var. Batınilik ne demek? Şu anda TRT'de yayınlanan bir dizi var. Büyük Selçuklu diye Osmanlı'nın paf takımını, bir background'unu anlatan bir dizi. Atamız Selçuklu'yu anlatıyor. Selçuklu'nun baş düşmanı kim orada? Batıniler. Şiilerin batınileri. Başında Hasan Sabbah'ın olduğu bir grup. Suikastçiler grubu. Batınilerin özelliği nedir? Ayet-i kerimelere Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin, alimlerin verdiği manaları vermeyi bırakıp onlar gibi inanmayıp başka manalar vererek tahrif eden, içini boşaltmaya çalışanlara batıniler denir. Ben ayeti inkar ediyorum demiyor. Ben ayeti sizin anladığınız gibi anlamıyorum diyor. Siz bugüne kadar 14 asırdan beri bu ayeti böyle anladınız ama ben farklı anlıyorum diyor. Kurban kesme ayetini mesela tıpkı Amerika'daki Ahmet Hulusi gibi. Kurban kesme ayetini bir aç dedim bakayım kardeşime. Ahmet Hulusi'nin bana mealini getirdi. Kurban kesme ayeti. Fasalli li rabbike ve nehar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Orada parantez açmış. Rabbin için namaz kıl ve nefsini kes. Subhanallah. Subhanallah. Kurban kes. Bunların cemaatinden birkaç kişiye sordum. Kurban dedim ne yapıyorsunuz? Biz kurban kesmeyiz. Kurban bayramı. Muhammed Aleyhisselam kesti. Sahabeler kesti. Biz kesmeyiz. Oradaki ayeti yanlış anladılar. O ayetin batıni manası kurban değil, nefsini kesmektir diyorlar ve ayeti tahrif ediyorlar. Böyle tahrif ettikleri yüzlerce ayet var. Bunlara batıniler denir. Şimdi bu batınilerin Türkiye'deki mümessillerinden bir tanesi kim? Bir bayanın bana videolarını gönderdiler. 3-4 tane videosunu seyrettim. Deniz Erten diye bir bayan. Bu bayan birkaç video görüntüsünde İslam'ı anlatıyor kendince. Fakat ayetlere tıpkı batıniler gibi keyfi manalar veriyor. Birkaç videosunu seyrettim. Hemen kimlerden etkilendiği ortaya çıktı. 1. Ahmet Hulusi. 2. Cemal Nur Sargut. 3. Mustafa İslamoğlu. Etkilendiği en temel insanlar bunlar. Ya Deniz kardeşim bir tane de Ehl-i Sünnet hocayı dinle be. Reformist olan yani yeni bir din getirmek isteyen herkesi dinliyorsun. Bir tane de Ehl-i Sünnet hocayı dinle. Yani 14 asırlık İslam'ı savunan birisini dinle. Dinleyecek başka insan bulamadın mı? Allah aşkına. Reformistlerle iş olur mu? Tutturmuş bir şeyler. Bir simülasyondayız. Her şey bir rüya. Bir rüya görüyoruz. Hiçbir şey gerçek değil. Bu bilim adamlarının tespiti. Ya bu bilim adamları eğer yaşadığımız dünyada hiçbir şey gerçek değil diyorsa bunlar kafayı yemişler. Fazla içki içmekten kafayı yemişler demektir. Sen bunlara nasıl inanırsın? Nasıl gerçek değil? O bıçağı al bir kendine sok bakalım. Gerçek mi değil mi görürsün? Çektiğin acıyla beraber. Madem gerçek değil neden kitaplarını satmak için bu kadar saçma sapan fikirleri ortaya koyuyorsun? Söylenmemiş bir şeyler söyleyeyim, batıni manalar vereyim. Kitaplarım daha çok satılsın, beni daha çok insan programına davet etsin diyorsun. Madem dünya hayatı bir rüyadan ibaret. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde dünya hayatı bir rüyadır derken, bir rüya gibidir derken mecaz yapmıştır. Hiç mi mecaz okumadınız? Ne demek rüya gibidir derken? Çok kısa. Dünya hayatı o kadar kısa ki rüya gibidir. Biz rüyada, rüya gördüğümüz anda rüya içinde bunun çok uzun saatler sürdüğünü düşünürüz. Ama uyandığımızda bunun birkaç saniye olduğunu anlarız. Uyandığımızda gerçek aleme, ahiret alemine gittiğimizde dünya hayatında çok kısa olduğunu anlayacağız. Bütün hayatın bir saattir videomu izleyebilirsin bu konuda Deniz kardeşim. Bir ayet-i kerimeye denk geldim videolarından bir tanesinde. Ayette Alak suresinin ilk ayetini okudu. İkra dedi. Her şey bir ayetle başladı dedi. İkra dedi. Tamam güzel. Ne demek ikra? Oku. İkra ne demek dedi Fransızca'da? Kökeni Fransızcadır dedi. Fransızca'da ikra ekran demektir dedi. İkra ekran. Şimdi nereden aldı oku kelimesini ekrana getirdi bakın. İngilizceye dönüşümü screen'dir dedi. Ekran screen. Yani bu ayetin asıl vermek istediği mana şudur dedi. Bakın şimdi hayatımda hiç duymadığım bir uydurma şekli. Yani çok fantezi duydum. Kur'an hakkında, Muhammed Aleyhisselam hakkında uydurulmuş çok fantezi duydum. Yani bu Deniz kardeşimin uydurduğu kadar bir fanteziyi ilk defa duyuyorum. İkra ayetini, oku ayetini aldı getirdi. Muhammed Aleyhisselam'ın önünde bir ekran var dedi. Son peygamber Muhammed'e Allah'tan salavat da getirmeyi biliyor çok şükür. O konuda bir edepsizlik falan yapmadı. Takdir ettim bu konuda. O izlediği adamlar gibi saygısız değil. Kişiler gibi saygısız değil. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Takdir ettim. Ama ayet-i kerimeyi gözümün önünde içini boşalttı. Tıpkı kurban kesme ayeti gibi bir kelimeyle içini boşalttı. Ekrandan oku diyor peygambere diyor. Peygamberi Muhammed aleyhisselama diyor Allah. Bir ekrandan oku diyor. Peygamberimiz diyor ekrandan okuyordu ayetleri okurken diyor. Ya ekran mekran yok. Ekran falan yok. Allah-u Teala sen ezberlemek için dilini kıpırdatma. Sana bunu ezberletmek bizim için çok kolaydır diyor ayet-i kerimede. Muhammed aleyhisselama ayetler yani Kur'an vahiy aklına indirilmedi. Kalbine indirildi. Bir şey akla hafızaya alınırsa unutulabilir. Ama kalbe girerse, kalbe indirilirse, kalbe yazılırsa, nakşolunursa unutulmaz. Trafik kazası konusunda okuduğun birçok yazıyı unutabilirsin. Ama yaşadığın trafik kazasını hayatın boyunca unutmazsın. Çünkü okuduğun o bilgiler buradadır, hafızandadır. Ama yaşadığın trafik kazası anı, o yastığın patlaması, kolunun kırılması, o acıyı hissetmen, ölümle burun buruna gelmen, onu hayatının sonuna kadar unutmazsın. Ve 8K, 16K HD görüntüyle o sahneye baktığındadır. Bu kalbe inmiş demektir. İşte Kur'an da Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirildiği için 20 yıl önce okumuş olduğu bir ayeti 20 yıl sonra aynı kelimelerle, aynı harf ve harekelerle ve aynı cümleyle okuyor. Okuma yazma bilmeyen bir insan sadece bir kez duymayla o Kur'an ayetlerini okuyabiliyor. Bu ne demektir? Kur'an onun kalbine indirildi. Bütün ehli sünnet ulemanın görüşü böyledir. Ayetlerden aldıkları manayla. Şimdi Deniz kardeşim ne yapıyor? Bu ayetin içine boşaltmak adına sanki sözüm ona Muhammed Aleyhisselam'ı yüceltecek. İçeriye birkaç bilimsel kelime koyuyor ve ayetin içini boşaltıyor. Allah aşkına böyle iş olur mu? Simülasyon, hayal rüya diyor. Ya simülasyon değil, dünya hayatında bir sınavdayız. Onlarca ayet-i kerime var. Şu Kur'an'ı başından sonra bir kere okumadın mı? Matrix filmini çok izlemişsin belli. Orada çok simülasyondan, Matrix simülasyonundan falan bahseder. Ama sen bu filmi izlerken oradaki gözlüklü siyahi karakter, mont giymiş siyahi karakter sana iki tane hap uzattığında sen mavi hapı yutmuşsun Deniz kardeşim. Halbuki senin kırmızı hap alman gerekiyordu. Yanlış karar. Wrong choice. Yanlış tercih. Mavi hap almışsın. O yüzden simülasyonda zannediyorsun kendini. Simülasyon olur mu? Yaşadığın her saniyeden, her andan, kazandığın her şeyden hesaba çekileceksin. Hesaba çekileceğin bir şey bir hayal ürünü olabilir mi? İrademiz olmasa, bir simülasyonda olsak, iradesiz bir şekilde. Her şeyi Allah emretti ve bizim irademiz yok. Böyle bir şey olsa, hesaba çekeceğim, ateşe atacağım ya da cennete koyacağım der mi? İrademiz olmayan bir şeyde bizi sorumlu tutar mı? Allah zalim midir Deniz kardeşim? Allah aşkına bu bilgileri nereden alıyorsun? Madem bir simülasyondasın, niye yemek yemeye devam ediyorsun? Bırak yeme ya. Matrix'ten alıntı yapayım. Kel ve garip sakallı bir adamı kandırıyor ajanlar. Garip sakallı adam, kel adam, ihanet edecek olan adam, dava arkadaşlarına ihanet edecek olan adam diyor ki bu bifteyi diyor, biliyorum diyor simülasyonda olduğumu, Matrix simülasyonunun içinde olduğumu biliyorum. Bu bifteyi yerken hiçbir şey olmadığını, bifteyin gerçek olmadığını da biliyorum. Ama lezzeti hoşuma gidiyor diyor. Lezzeti varsa bu bir simülasyon değil, bu bir sahtelik değil. O var demektir. Kalbinde, içinde, içeriğinde ahiret duygusu varsa, bir hesap duygusu varsa orası var demektir. Burada yaptığın herhangi bir günahtan sonra bir pişmanlık oluyorsa, ya ben şu anda yanlış bir şey yapıyorum, bunun hesabını vereceğim diyorsan, içeriğinde vicdanın ve suçluluk duygun seni uyarıyorsa, bu ahiretin varlığının, hesap gününün varlığının en büyük delilidir. Ne simülasyon Allah aşkına Deniz? Allah-u Teala işte bu batıni fikirlerde olan bu Deniz kardeşim gibi, Cemal Nur kardeşim gibi insanları bu akidelerinden döndürsün. Nereye? 14 asırlık İslam'a döndürsün. Ehli sünnet vel cemaat. Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinin Kur'an'ı anlama şekli. onların anlayışından bir gram ileri ya da geri gidersek, bir gram, biz yoldan çıktık demektir. Patikaya girdik. Haramilerin, yol kesicilerin açık hedef halindeyiz demektir. Onlar nasıl anladıysa biz de öyle anlamak zorundayız. Onlar nasıl yaptı, nasıl yaşadıysa biz de öyle yaşamak zorundayız. Başörtüsü meselesini anlatıyorsun. Ben başörtüsüne başka bakıyorum diyor. Böyle iş olur mu? Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri, mümine annelerimiz hepsi tesettürlü. Hepsi giyimine kuşamına dikkat ediyor. Sen şunu diyeceğin yerde ben yapamıyorum. Nefsime bu konuda söz geçiremiyorum. İnşallah ileride olur. Bu kusurunu kabul eden bir insan demektir. Müslümandır, kardeşimdir. Ama ben başka bakıyorum dediğin zaman dinin içini boşaltıyorsun demektir. Bu yanlış bir fikirdir. Etkilenecek başka insan bulamadın mı Allah aşkına? Bu kadar ümmetin uleması varken, Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine sadık, sıddık olan bu kadar ulema varken bula bula reformistleri mi buldun? Kur'an'ın bir kısmını kabul etmeyen insanları mı buldun? Allah bu insanlara hidayet versin. Amin, mu'in. İşte ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri, eğer sözün başına tekrar dönüyorum, kim itaat ederse, Allah'a ve Resulüne canı gönülden arasını ayırmadan itaat ederse, bu saydığım dört grup insanla beraber olacaktır ahirette. Beraber olacak ne demek? Çok yakın olacak. İstediği anda onları ziyaret edebilecek. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Ayet bitiyor. Ve hasune ulaike rafika. Onlar ne güzel arkadaştır. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Onlar ne güzel arkadaştır. Sen arkadaş edinmek istiyor musun bu dünyada? Hakikaten birileriyle dostluk, yoldaşlık yapmak istiyor musun? Bunlarla arkadaşlık edeceksin. Bunların peşinde koşturacaksın. Kur'an sadıklarla beraber olun derken bu insanları kastediyor. Allah'ın selamı o insanların üstüne olsun. Bunlarla beraber olduğun zaman bu dünyada, ahirette de Allah seni onlarla beraber kılacaktır. Sonraki ayeti de okuyayım. Hem bitireyim. ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ. Bu Allah'ın bir lütfudur. Bizim derecemiz onlarla beraber olmamasına rağmen, bizim derecemizi onlara yaklaştırmak ve onlarla bizi dost yapmak, bu Allah'ın tamamen bir lütfudur. O vermedikçe sen istediğin kadar çalışma yap, gayret göster, onların dostu olamazsın. Onlara yakın olamazsın. Cenneti lütfetmezse bize, gece gündüz namaz kıl istersen, gece gündüz çalışma yap, bütün servetini dağıt, sana cenneti lütfetmezse, kafir olarak hayır yapan insanlar gibi olursun. Adam kafir ama dünyanın her tarafına hayır yapıyor. Geçersiz. Çünkü Allah'ın yaratışını, Allah'ın Rab olduğunu ve hüküm koyucu olduğunu, onun gönderdiği peygamberi kabul etmiyor. Kabul etmediği zaman da Allah diyor ki, ben de senin yaptığın işleri kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. FETÖ diye bir terör örgütü çıktı bu ülkede. FETÖ. Amerika'ya tabi olmuş, biat etmiş. Amerika'nın ilahlığını, tanrılığını, yönetici oluşunu kabul eden ve kendi devletine, kendi hükümetine baş kaldıran bir terör örgütü. Sahte peygamberin talebeleri. Bu insanlar namaz kıldı, oruç tuttu, hayır yaptılar, zekat verdiler, iyi işler de yaptılar. Şimdi devlet yetkilileri, devlet büyükleri ve biz halk olarak bunların yaptığı iyi işleri kabul ediyor muyuz? Bunların yaptığı iyi, güzel şeyler de yaptılar diyor muyuz? Bunların yaptığı güzel şeyler hürmetine bunları affedelim diyor muyuz? Terörist bu, affedilir mi? Terörist affedilmez. DAEŞ'çisi de, PKK'cısı da, FETÖ'cüsü de bunlar aynıdır, müttefiktir. Bütün hedef İslam'dır. Bütün hedef ümmettir, Müslümanlardır. Bunları yok etmedikçe durmayacaklardır. Terör örgütlerinin ana hedefi budur, İslam'ı yok etmek. Bunlar namaz kılıyordu ya, bunlar da bizim gibiydi. Kurban kesiyordu, oruç tutuyorlardı. Affedelim bunları diyebilir misin? Diyemezsin. 80 milyonun hakkına girersin, teröristi affedemezsin. Bu işin asıl karşılığı idamdır. Fakat güçleri yetmedi. İdarenin idamı getirmeye gücü yetmedi. Allah-u Teala basiret ve izan versin idarecilerimize. Bu hakkı, bu adaleti bu mazlum insanlara iade etsinler. Vallahi vebaldeler. Bu idamı getirmeleri lazım. Öldürülmüş adamın karısı öldürülmüş, kocası öldürülmüş, çocuğu öldürülmüş. Orada yazıyor, 3 defa müebbet aldı. 30 defa müebbet alsa ne olur? Adamın karısını öldürmüş. Bu adamın idam edilmesi lazım. Terörist bu. İşte aynen bunun gibi Allah'ın dinini ve son şeriatını, Kur'an'ını, peygamberini kabul etmeyen insanların yaptığı iyilikler sayılmaz. Hoş görülmez, affedilmez. Allah onları cennetine almaz. Mesele bu kadar basittir. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Ve kefe billahi alime. Ve Allah kafidir bilen olarak. Bilen olarak Allah kafidir, yeterlidir. kimin bu insanlarla dost olacağını Allah bilir. Biz bilemiyoruz ama bizim yapacağımız tek şey bu ayet, bu gibi ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere tabi olmak ve yapmamız gereken şeyleri yapıp Allah'ın bizi bu insanlarla dost etmesini istemek, dilemek. Biz kuluz, isteriz. O ilahtır, isteyene verir. Biz de ondan devamlı surette isteyeceğiz Müslüman kardeşim. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Kopan ayakkabınızın bağına varıncaya kadar Allah'tan isteyiniz. Biz de Allah'ımızdan devamlı surette isteyeceğiz kardeşlerim. Mevla Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Sabırla bizi dinlediniz. Hidayet mesajı okuyacaktım. Artık haftaya okuruz inşallah. Haftaya değil, yılbaşı akşamı Rabbim nasip ederse burada sizinle beraber olacağız. O akşam kardeşlerimden rica ettim. Eğer programı ayarlayabilirlerse, saatleri denk getirebilirlerse milleti TV'den, o kirli işlerden, Allah'a ve Resulüne isyan etmekten uzak tutmak adına bir ilim meclisi kuralım. Burada bir saatlik bir sohbet verelim istedik. Rabbim nasip ederse inşallah o gece kardeşlerim bizi buraya getirecekler. Size tekrardan hizmet yapacağız. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Bu öğrendiğiniz bilgileri anlamayı, idrak etmeyi, yaşamayı size nasip etsin. Allah hepinizi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle dost etsin dünyada ve ahirette. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.